Hazara diyor bir sapan taşı bir altın keseye değse ne taş bir kıymet kazanır ne kıymetten düşer kase. Onun için hiç taş atılmayacak kimselere bile taş atabilirler. Ayıplayabilirler. Bu taş atanların karakterini gösterir, aksettirir. Önemli olan insan kendi içinde Allah'la münasebetleri açısından bir kasenin içinde altın gibi olmalı. Önemli olan odur, altın gibi olmasıdır. Varsın taşlasınlar. Taşa altından bir şey bulaşmaz. Taş altına değmekle altın kıymetinden bir şey kaybetmez diyor. Şair bir hak dostu. Evet. Sabahki Kur'an dersinde de gördüm Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem elfe merratin. Elfe elfe merratin. Bilyon bilyon merratin. Şair diyorlar. Kahin diyorlar. Kur'an'a şiir nazarıyla bakıyorlar. Çok defa saygısızca bütün Enbiya-i inna hâzâ lesehrun mübin esâtirul evvelin demişler. Hep sürekli o altın kaseler taş yağmuruna tutulmuş. Taş hışımına, taş dolusuna yağmur rahmettir. Ama onlar kıymetten bir şey kaybetmemişler. İnsanlığın iftihar tablosu onca taşlanmasına rağmen vazifesinden hiç dur olmamış, ruhunun ufkuna yürürken de dünyada terakkisine artık mahal kalmadığından dolayı âlâ-yı illiğine yükselmiş. Mahiyeti ilahiye, Allah beraberliğine yükselmiş demek bu Celle Celaluhu. Demek ki bize çok şey düşüyor aslında. Hususiyle çok gaileli bir dönemde yaşıyoruz. Bir taraftan enaniyetler çok ileride. Iceberg'ler gibi herkes öyle bir enaniyet taşıyor. 50 defa üzerlerine güneş doğsa, başlarından aşağıya sımsıcak şualar yağdırsa, erimeye hiç niyetleri yok. Ağızlarını her açtıklarında ama delaletin sarihiyle, ama iltizamiyle, ama iktizasıyla, ama işaretiyle hep kendilerinden söz etmek istiyorlar. Bütün delaletin delaletleri benden bahsetmeli falan diyorlar. Var ya Türk atasözü, gözün üstünde kaşın var dedirtmiyorlar. Bir taraftan enaniyet böylesine çok ileride. Bir taraftan bütün terbiye müesseseleri yıkılıp gittiğinden bizde terbiye yetimi bir millet haline geldik. Terbiye yitirdik, terbiyenin yetimleri haline geldik. Bu da ayrı bir mesele. Onun için ağzını açan herkes hemen orada enaniyet adına o tabirlerle mesele ifade etmek istemem. Sizin kulaklarınızı tırmalar diye. Belki o türlü konuşmalara hırlama demek lazım. Ama beni dememiş kabul edin. Ağzını açtığında enaniyet adına, benliği adına müzekka olduğuna dair hemen laflar döktürmeye başlarlar. Ağızlarından dökülen şeyler dünyada hiçbir ipe takılmayacak kadar densiz danelerdir. Fakat zavallı onları zebercet, zümrüt, yakut zanneder. Öyle ki sanki ağzından dökülen kelimeler onun nöronlarına, beynine, korteksine semadan yağıyor da o da onları lütfen insanlara ikram ediyor gibi. Ama her tanenin üzerinde belki 99 tane ene yazılı. Ben, ben. Bir şeyi terennüm ederken ben. Yaptığı bir hizmeti anlatırken ben. Gırtlak oyunlarına girerken ben. Eğilirken ben, kalkarken ben. Allah'a ibadette başkaları mülahazaya alındığı an Allah'la o mevzudaki münasebette kararmalar olur. Kapkara şeyler gider ona. Evliyaullah'ın müşahedesidir. Orada onun karşısında kulluk daim ise insan kendinden sıyrılmalı. Kendinden sıyrılmalı ki kalbine husuf ve küsuf yaşatmasın. Evet, böyle bir çağda, ifritten bir çağda yaşıyoruz. Müslümanlık zuhur ettiği günden bugüne İslam dünyası böylesine belalı bir dönem görmemiştir. Belalı. Haçlı seferleriyle ezildiğinde de görmemiştir. Moğol işgalleriyle darmadağınık edildiği zaman da görmemiştir. İslam dünyası böyle perişaniyetlerle hiçbir zaman zebun olmamıştır. Haya sıyrılmış gitmiş öyle yüzsüzlük her yerde. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahd-i hürmet hiç. Emanet lafzı bir medlul, yalan raiç, hiyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Akif, rahmetullahi aleyh rahmeten vasiaten. Kağın, kendi dünyamız itibariyle resmini çiziyor, fotoğrafını ortaya koyuyor. Eğer onu öyle görmezsek zaten içimizde düzelme adına bir azim de oluşmaz, bir cehd de oluşmaz. İnsan kendini tas tamam görüyorsa, yeterli görüyorsa, müzekka görüyorsa, mükemmeliyet içinde görüyorsa, eksiğini, gediğini görmesi mümkün değil. Böyle bakanlar hiçbir zaman eksik ve gediklerini görmezler. Enbiya-i izamı, evliya-i fikamı, asfiya-i kiramı, mukarrebini izamı gez göz arpacık yaparak Müslümanla öyle bakmak lazım. Kendi hedefimize öyle bakmak lazım. Enbiya-i izam nasıl davranıyordu? Sahabe-i kiram nasıl hareket ediyordu? Evliya, asfiya, ebrar nasıl davranıyordu? Evet, gez göz arpacık dedim. Bu mülahazayla yaptığınız şeylere bakmazsanız eksiğinizi, gediğinizi göremez. Göremeyince de eksiği, gediği telafi etme yoluna giremezsiniz. Tamamiyet istikametinde adım atamazsınız. İslam, ekmeliyet ünvanı ile yeryüzüne gelmiş bir sistemler mecmuasıdır. Etemmiyet mülazasıyla yeryüzüne insanlara armağan edilmiş bir sistemler mecmuasıdır. O etemmiyete, o ekmeliyete ki esasen o rıza ve rıdvanla taşlandırılmıştır. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ diyor ama neye diyor? الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي diyor. Sonra وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Öyle bir ekmeliyet ve öyle bir etemmiyet esas hedef alınmazsa, onu yakalama gayreti ve cehdi içinde insanlar bulunmazlarsa, hafizan Allah, kendilerini enaniyetin, benliğin, gururun, kibrin, ucubun, fahrın girdabından kurtaramazlar. Kendilerini bir kere de o işe saldı mı, hele bir de böyle alkışlayanları varsa hafizan Allah, yalancı takdirkarları varsa, pöhpöhçüleri varsa, onlar da onu kahrediyorlardır, zavallı farkında değil. Var ya Araplar Kur'an okurken böyle etraflarında Allah Allah Allah Allah diyorlar. Bilmiyorum ki bir devri risalet penahiye gitseler, insanlığın iftihar tablosu, herhalde Kur'an okurken Cibril bile başını eğiyordu, böyle senin gibi diyemem ben diyordu. Kur'an okurken hiçbir sahabi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, Allah bin defa onlardan razı olsun. Hiçbirimiz o meselenin özüne, ruhuna, enginliğine vakıf olamayız. Bir tanesinin onlardan böyle Allah Allah Allah Allah dediği duyulmamıştır. Sanki fon müziği gibi bir şey. O da böyle dedikçe coşuyor. Riyakarlığına riyakarlık katıyor. Hafizan Allah. Benlik, benlik, benlik, gurur, gurur, gurur, enaniyet, enaniyet, enaniyet. İnanın bana, tabileri bu anlayışta olan insanların yeryüzünde ruhlarının abidesini ikame etmeleri mümkün değildir. Evvela bir teskiye-i nefse ihtiyaçları vardır. Teskiye-i nefs ne demek? Nefisleri adına esas arınmaya ihtiyaçları vardır. Hazreti Pir'in nefsin arınması adına ortaya koyduğu şey de şudur. Diyor ki, dine hizmet ettim diyor, fahirlenme diyor. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الد۪ينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ Allah bazen fıskı fücur içinde olan bir insanla bile bu dini teyit eder diyor. Müzekka olmadığından, yani dabağın deriyi yerden yere vurduğu gibi nefsini yerden yere vurmadığın için müzekka bu demek. Müzekka olmadığından sen kendini o recül-i facir bilmelisin. Ölçü bu. Bu kitabın ölçüsü. Bu sünnetin ölçüsü. Bu peygamberane bir bakışın ölçüsü. Ve böyle olmayınca da her şey böyle enaniyet adına döktürülür. Enaniyet, gayri, nesebi gayri sahih, enaniyet tavırları doğurur. Siz enaniyetle ortaya çıkarsanız, sesiniz, soluğunuz, bağışlayın, özür dilerim, bir kere de o tabir dilimin ucuna kadar geldi, mırıldanma diyecektim, demedim yine. Sen onu seslendirirsen, hafizanallah, o da nesebi gayri sahih, enaniyet hırıltıları meydana getirir. Hali aleme baktığınız zaman çarşının, pazarın, sokağın, meydanların bu türlü hırıltılarla inlediğini göreceksiniz. O onun enaniyetine dokunuyor, o da onun enaniyetine dokunuyor. Var mı bunların içinde? Çok teşekkür ederim. Hazreti Pir'in dediği gibi, koynumdaki yılanı akrebi haber verene teşekkür ederim diyen birisi. Hakikaten ben bu meseleyi tam düşünememiş, isabetli planlayamamış, iyi bir strateji ortaya koyamamış, o stratejiye göre düşündüğümüz, iyilik adına yapmak istediğimiz şeyleri realize edememiştim. Gözümüzü açan bu insanlara Allah merhamet buyursun. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Bunlar eskiden vardı, 3 asır evvel vardı. 3 asır evvelki Müslümanların verdiği zebaniydi. Şimdiki Müslümanlar bunları gömdüler, enaniyetlerini gömecekleri yerde. Üzerine de taş üstüne taş yüklediler. Bir daha da kalkmasın diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Evet, tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunması şartıyla kendini beğenen başkalarını beğenmez. Başkaları da onu beğenmez, da onu beğenmez. Hali alemdeki her cümerç. Kitab-ül Melahi ve Fiten'de ifade buyurulan hadis-i şeriflerde sallallahu aleyhi ve sellem tarafından işte o tablolar, o resimler böyle birer fasit daire çerçevesi içinde cereyan eder durur ve Müslümanlar ruhlarının abidesini ikame edemezler. Keşke yemin edebilsek yani. Gelin Allah aşkına yemin edelim. Hakikaten kusur bildiğimiz şeyleri kitaba ve sünnete göre, Selefi Salih'in Cadde-i Kübra'sında bulunmaya göre, kusurlarımızı, mesavilerimizi yüzümüze söyleyen insanlar karşısında çok teşekkür ederiz hakikaten. Bizi memnun ettiniz. Koynumuzdaki akrebi yılanı haber verdiniz. Ya haber vermeseydiniz, o miret bizi ısıracaktı. Evet, kendimizi bu duruma göre ayarlayalım. Yoksa hiç farkına varmadan önümüzde batanlar gibi biz de batar gideriz. Kaldırmaya çalıştığımız şeyi de batırırız. İmar etmeye, restore etmeye çalıştığımız şeyi de yıkarız. Bir kere daha yıkarız hafizanallah. Ve sonra bir asır ister. Kim bilir arkadan gelecek nesiller nelerse. Onun için biraz ümitli, biraz da ümitsiz Eşref Edip Bey'le bir mülakat yaptığında bunca güzel oluşumlar var, ümit var değil misiniz? Hazret şöyle temkinli bir şeyde bulunur. Bütün ümitsiz değilim der. Bütün ümitsiz değilim. Oysa ki yer yer günümüzdeki nesillere, sizin gibi değil de benim gibi densizlere bakarak belki, evet, ey mezarı mütarik bedbahtlar, gelen neslin önünde durmayın, çekilin, mezar sizi bekliyor. Ta kainat üzerinde hakaik-i Kur'aniye'yi temevvüç saz edecek olan nesli cedid yazsın. Hep bir nesli cedid rüyası görmüş. Kirlenmemiş, yara almamış, bere almamış, günahlara girmemiş, kendisini sorgulamasını bilen bir nesli cedid gelsin. Sorgulama derken aklım hemen şu anda geldi, ben de onu arz edeyim. Alvar İmam'ı fakirden duymuşsunuzdur. Benden duyduğunuz benim seviyemde bir ifade tarzı olur. O Hazreti kameti bağlasıyla ifade etmez. Çocuktum ben o vefat ettiği an. 16-17 yaşındaydım. Ama o yaşa göre bile o zatın ilham ettiği bazı şeyler vardı ki hala kortekstimde benim, bana istikamet burası dedirtecek mahiyettedir. Her birerleri, bakışı, konuşması, el ayak hareketleri, benim gibi kaba tavırları yoktu. Bu açıdan da onun deyip ettiği şeyleri ben söylerken kendi rengim, kendi desenimle ortaya koyduğumdan o büyük zatın büyüklüğüne karşı saygısızlık yapıyorum. Bakın ne diyor. Ne ilmim var, ne amalim. Evet, 80 yaşındaydı bunları söylerken. Bu küfrevilerin ve aynı zamanda Kadiri olarak da Şeyh Nigari'nin, Şeyh Hamza'nın önemli halifelerinden. Doğuyu bir yönüyle aydınlatan, önemli hem bir Nakşi hem bir Kadiri Piri, Mugani'ydi yani. O Ermeni taşnaksiyonuna karşı imam olduğu dönemde silahını sırtlamış, savaşmış Hazreti Piri Mugan gibi. Cihan Harbi olduğu zaman da o iş için hazırlanmış. Sul Sükun döneminde de o Cihad-ı Ekber dediğimiz insanların nefisle mücadele ve mücadelede bulunması istikametinde irşatlarıyla onları insanlığa çağırmış. Biz belki işte çok anlayamadığımız dönemde onun o dönemine rastladık. Diyor ki ne ilmim var ne amalim, ne hayru taata kaldım mecalim. Güzel değil mi? Anlaşılıyor. Garik-i isyanım çoktur vebalim, acep ruzu cezadan ola halim. Büyüğün tavrı budur yani. Bakın hiç farkı yok. Sen kendini o recül-ü facir bilmelisin müzekke olmadığından. Evet. Ne ilim var ne amal, ne hayru taata mecal, ne hayru taata kaldı mecalim. Garik-i isyan, garik-i isyanım çoktur vebalim. Garik-i isyan, vebali çok, çok vebal. Acep ruzi cezadan oğlu hal diyor. Niyazi Mısri nasıldır? O da ayrı bir halveti şeyhi, çok önemli Osmanlı döneminde. Bir ticaret yapmadım, nakdi ömrüm, ömrü bir nakd gibi, bir para gibi görüyorum. Nakdi ömrüm oldu heba, yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip, dide giryan, sine piryan, akıl hayran bir haber. Kendini bir haber diyor. Hiçbir şey anlamamış, densiz bir insan gibi görüyor. Kendine böyle bakan bir insan zannediyorum, başkaları için problem olmayacağı gibi, başkalarında problemlik duygularını tetiklemeyeceği gibi, aynı zamanda da nezd-i üluhiyette âlâ-yı illiğini kemalata namzet bir kâmeti bâlâdır. Geçen de bir münasebetle geçtiği gibi, yahu cismaniyet, hayvaniyet, nefis, beşeri garizeler, şehvani duygular, melekler bakacaklar, bir de âlâ-yı illiğini kemalata namzet, üveyk gibi kanatlarını germiş, daha yok mu yükselme yolları falan diyor. Yahu siz nesiniz? Nasıl açtınız bu bedeniyeti? Nasıl açtınız bu cismaniyeti filan? Aslında Hazreti Pir ona da çağrıda bulunuyor. Madem hakikat budur, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına yükselme. Evet, bu tavsiye ruhunda duymuş, vicdanında duymuş, âlâ-yı illiğini kemalata kanat açmış üvekler gibi yükseldikçe yükseliyor. Helmin mezit diyor. Peygamberler meclisine eriyor. Allah'ın binlerce salatü selamı onlara olsun. Mahiyeti ilahiyeyi şöyle böyle duyuyor, hissediyor. Vicdanının derinliklerinde hala durmadan dudaklarından dökülüyor. Daha yok mu? Daha yok mu diyor. Daha yok mu? Gedai'nin şeyi. Ol bade kim isteheman, kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver. Yandıkça yandım bir su ver. Bir kase daha, bir kase daha, bir kase daha. Geleceği imar edecek geleceğin mimarları, bu anlayışın, bu felsefenin, bu düşüncenin kahramanlarıdır. Popülistler değil, kendini ifade eden bedbahtlar değil. Bağışlayın, telaffuz etmek caiz olsa densizler de diyeceğim, değil. Bu manada, bu çerçevede kendini aşmış esasen, tezkiye-i nefse muvaffak olmuş, kendini dabbağın deri yerden yere vurduğu gibi, olumsuz her şeyi kendinden bilen, mevsimsiz yağmurlar yağdı, galiba durum itibariyle burada her şey bana baktığından, benim yüzümden mevsimsiz yağdı diyecek kadar gönül insanları. Yağmur yağmadı. Galiba Hazreti Ömer Efendimiz gibi bu ümmetin başında ben bulunduğumdan dolayı yağmıyor. Üst üste şu kazalar oldu, yangınlar oldu. Fitneler başını aldı gitti. Galiba ben konumumun hakkını veremediğimden dolayı oldu bunlar. Diyecek kadar yürekli, baba yiğit, Allah'la münasebeti sağlam, dipdiri insanlar. Ölüler başkalarına hayat veremezler. Diri olmak da Allah'la münasebetle mebsuden mütenasiptir. Bunun uydurma Türkçesi doğru orantılı. Evet, meyyit hayat veremez. Ölüden hayat beklenmez. Diri olmak lazım. O dirilmenin adı da Bahsubadel Mevt'tür. O işin İsrafili de peygamberlerdir. Sonra onların hakiki varisleridir. Diri olan insanlar. Gönüllerinde hep dirilik iksiri taşırlar. Dolaştıkları yerlerde hep onu bir yönüyle adeta oksijen gibi. İnsan oksijen atmaz da karbondioksit atar. Fakat başkalarına oksijen veriyor, canlandırıyor gibi. Hep onu bir yönüyle üflerler. Bu duyguyu vaka ifade ederken diyoruz ki, gönüllerinin ilhamlarını başkalarının sinelerine boşaltırlar. Bunlar diriliş kahramanları. Bahsubadel Mevt kahramanları. İnşallah siz, sizden sonra gelen nesiller hakaiki Kur'aniyeyi arz üzerinde temevüç saz edecek olan o nesil olursunuz. Ve o zatı yürüdüğü alemde, ruhunun ufkunda hayal edip, yüksek bir ideal, bir gayeyi hayal halinde hep ruhunda yaşattı, o mefkuresini gerçekleştirmiş mimarlar olarak sevindirirsiniz. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. O bunu demiş gitmiş ve bunu realize etmeyi size bırakmış. Ümidim var ki semavatu zeminu asya ba, hem olur teslim yedi beyza İslam'a. İki şekilde okunuşu var. Ümidim var ki semavatu zeminu asya ba, hem olur teslim yedi beyza İslam'a. Öyle ümit ediyorum ki arz ve sema İslam'ın o yedi kudretine, nur efşan eline, Seyyidin Hazreti Musa'nın elindeki asa gibi hareket ettiği zaman nurlar neşreden asasına teslim olacaktır diyor. O gayeyi hayalle yaşamış. Gayeyi hayal tabirini Frenklerin ideal dedikleri hususta kullanılıyor. Ziya Gökalp'ın mefkure dediği konuda kullanılıyor. Gayeyi hayal. Onu gerçekleştirenler onu, onun önündekilerini, onun rehberini, rehberlerin rehberini öbür tarafta memnun ve mesrur edecektir. El verir ki siz sizden sıyrılarak, alemi kesretten sıyrılarak, alemi kesrette neysalik firar eyle yürü, ferdu ahet bargahında karar eyle yürü. kesretten sıyrıl, vahdete yönel, onu bul, kendinden kurtul. Kendinden kurtulamayanlar kendilerine husuf yaşatırlar. İnşallah o Hazret'in ümitlerini siz, sizden sonraki vesile olduğunuz o nesiller, nesli cedid realize ederler. O zatı memnun edersiniz, insanlığın iftar tablosunu memnun edersiniz ve tabi her şeyden evvel ve her şeyin ötesinde Allah'ın hoşnutluğunu kazanırsınız. Ben sizden razıyım der. Oraya gittiğinizde de bizzat bunu yüzünüze söyler. Sabah şerifte ifade ediliyordu. Oraya gittiğinizde bizzat yüzünüze söyler. Ben sizden razıyım. Bunun için canlar feda olsun. Dünyevi, cismani zevkler feda olsun. Zindanlar helal olsun. Helal olsun.